Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17, mamy wtorek, 27 stycznia. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. 3 miesiące aresztu dla podejrzanych o oszustwo szefów i księgowego dwóch firm udzielających szybkich pożyczek. Firmy oszukały ponad 70 tysięcy osób. Próby pisania historii na nowo są niedopuszczalne i niemoralne. Tak w 70. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau mówi Władimir Putin. Po spotkaniu z wiceministrem rolnictwa związkowcy z rolniczych związków nadal domagają się rozmów z szefową rządu i grożą strajkiem, jeśli do nich nie dojdzie. Tymczasowy areszt dla czterech podejrzanych o oszustwa na dużą skalę. Chodzi o prezesa i wiceprezesa pożyczki gotówkowej oraz prezesa i księgowego Baltic Money. Według prokuratury ich firmy oszukały ponad 70 tysięcy ludzi na 180 milionów złotych. O decyzji Sądu Rejonowego w Gdańsku informuje jego rzecznik Tomasz Adamski. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku uwzględnił cztery wnioski prokuratora okręgowego w Gdańsku i zastosował areszt wobec czterech podejrzanych. Wszyscy oni są podejrzewani o oszustwa, dwóch również o przestępstwa przeciwko dokumentom. Podejrzani nie przyznali się do winy, trafią do aresztu na 3 miesiące. Podstawą jest tutaj duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzuconych czynów, grożąca surowa kara, bowiem grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności, a także obawa matactwa, czyli bezprawnego utrudniania postępowania. Oczywiście te postanowienia są nieprawomocne i przysługuje podejrzanym na nie zażalenie. Dodajmy jeszcze, że oszustwo polegało na tym, że klienci obu firm po zawarciu przedwstępnych umów kredytowych płacili za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Większość z tych wniosków odrzucano, a pieniądze przepadały. Byli więźniowie obozu Auschwitz-Birkenau, prezydenci, koronowane głowy, delegacje z prawie 50 państw świata. W sumie około 4 tysięcy osób bierze udział w uroczystościach z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady przez Armię Czerwoną. Roli tej armii przypomina Władimir Putin. Prezydent Rosji mówił o tym w Muzeum Żydowskim i Centrum Tolerancji w Moskwie. Zostały tam zorganizowane uroczystości z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przemawiając, prezydent Rosji skrytykował tych, którzy w jego ocenie próbują pisać historię od nowa. Zniekształcenie prawdy o potwornych przestępstwach dokonywanych przez hitlerowców nazwał zdradą. Każda próba przemilczania tych wydarzeń, zniekształcania i napisania historii od nowa jest niedopuszczalna. Często za takimi działaniami stoi chęć ukrycia własnego wstydu i usprawiedliwienia bezpośredniego lub skrytego wspierania nazistów w ich przestępczej polityce. Przedstawiciele rosyjskiej diaspory żydowskiej podkreślali ogromny wkład Armii Czerwonej w zwycięstwo nad faszyzmem i zwracali uwagę, że w szeregach radzieckich wojsk walczyli również Żydzi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w Warszawie o ofiarach Holokaustu przypomina zabytkowy, pusty tramwaj. Jeździ ulicami stolicy z gwiazdą Dawida na dachu. Przejeżdża przez okolice dawnego getta. Symbolizuje mieszkańców, których już nie ma, którzy kiedyś jeździli tym tramwajem, natomiast w tej chwili niestety jest on pusty. Składa po raz kolejny nas wszystkich do zadumy i do pamięci. Wyjaśnia Izabela Teodorkiewicz z Fundacji Szalom. A mieszkańcom Warszawy tego typu upamiętnienie ofiar Holokaustu się podoba. Bardzo dobrze powinno być przypominane dla wszystkich ludzi. Fajna forma, ale warto też pamiętać przy okazji, że ginęło dużo Polaków. Po południu główna część uroczystości upamiętniających ofiary Holokaustu. Rozpoczną się one przed pomnikiem bohaterów getta, wyjaśnia Izabela Teodorkiewicz. Przewidujemy modlitwę ekumeniczną, składanie wieńców oraz apel pamięci. Organizatorzy uroczystości apelują też, by o 18:00 zapalić w oknach naszych domów symboliczne światełko pamięci. Witold Banach, Polskie Radio. Zamiast premier Ewy Kopacz, wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk rozmawiał z rolnikami o ich postulatach. Producenci żywności chcą rozmawiać z szefową rządu, bo jak twierdzą, sytuacja ich branży stale się pogarsza. Żądają rekompensat m.in. za straty spowodowane przez dziki, za dochody utracone po wprowadzeniu uboju rytualnego, ale także interwencji na rynku trzody chlewnej. Wiceminister Nalewajk przyznaje, że do żadnych ustaleń dziś nie doszło. Przyjęliśmy postulaty i zaprosiłem panów do współpracy, żebyśmy wszyscy rozmawiali w Warszawie, a nie na ulicach, na barykadach. Ale rolnikom nie podoba się to, że to nie premier Kopacz z nimi rozmawiała. Szef rolniczych OPZZ-u Sławomir Izdebski zapowiada. Jeżeli w ten sposób będziemy załatwiali nasze interesy, to ja już dzisiaj zapowiadam, że w sobotę przyjmujemy oficjalnie termin protestu, jaka będzie forma protestu. Dojdzie do tego, jeśli szefowa rządu do piątku nie spotka się z rolnikami, a związkowcy już w niedzielę zapowiadali, że jeśli do rozmów nie dojdzie, zablokują centrum Warszawy. Polak Aleksander Doba ma szansę zostać podróżnikiem 2014 roku National Geographic. Zasłynął tym, że jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął Atlantyk kajakiem. O tym, czy tytuł dostanie, zdecydują w głosowaniu internauci. Aleksander Doba znalazł się wśród 10 najlepszych podróżników na świecie. Ma 69 lat, był inżynierem, a teraz jest emerytem i pokazał, że marzenia można spełniać. Wiek nie gra roli, trzeba tylko chcieć, podkreśla Ania Wróblewska z Fundacji Miej Odwagę. Realizować pasję można w każdym wieku i niezależnie od sytuacji życiowej, w której się człowiek w danym momencie znajduje. Aleksander Doba ma już kolejne plany. Chciałbym z Ameryki Północnej tak podróżować na rzece Hudson, przepłynąć tak wzdłuż Manhattanu, pokiwać statule wolności, no a potem kurs w kierunku Azorów do Europy. Każdą wyprawę trzeba zacząć od pierwszego kroku, dodaje Ania Wróblewska. Trzeba po prostu zebrać w sobie siłę i motywację do tego, żeby coś w życiu zrobić więcej dla siebie. Na Aleksandra Dobę można głosować do końca stycznia, ale już sama nominacja jest dużym wyróżnieniem. Doba jest pierwszym Polakiem, który ubiega się o tytuł podróżnika roku. Edyta Poźniak, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na to najczęściej pojawiające się dziwy audycji popołudniowej dziennikarz Michał Gąsiorowski. I nie uwierzysz, ale będzie znowu przez chwilę o Szwecji. Mistrzostwa świata w piłce ręcznej są chyba tak intensywne jak turniej wielkoszlemowy, bo tak, po wczorajszym zwycięstwie nad Szwecją, dziś Polacy muszą i odpocząć, i potrenować, i jeszcze przeanalizować grę Chorwatów. Jak to wszystko pogodzić? Niełatwo, przyznaje Mariusz Jurkiewicz. Mamy teraz czas na odpoczynek, będziemy analizować grę Chorwatów. Zbyt wielkiej pracy też nie wykonamy już, trudy tego spotkania, tego turnieju już mamy w kościach i o jakimś wielkim trenowaniu nie ma teraz mowy. Jest czas na regenerację, czas na jakąś analizę. Zresztą teraz też Szwedów nie mogliśmy zbyt wiele przećwiczyć, bo mówię, no za szybko gramy następne spotkanie, żeby mówić o jakimś treningu, przygotowaniu czy jakichś wielkich strategiach na te mecze. Mecz Polska-Chorwacja w ćwierćfinale Mistrzostw Świata jutro o 16:30, więc już się przygotuj i państwo też się niech przygotują. Poza tym Katar zagra z Niemcami, Słowenia z Francją, a Dania z Hiszpanią. I to chyba będzie najciekawszy ćwierćfinał, ten Dania-Hiszpania, oczywiście oprócz naszego. W Australian Open też nie ma chwili przerwy. Poznaliśmy kolejnych półfinalistów. Andy Murray pokonał w trzech setach do 6 i do 3 szalonego tenisistę z Australii Nikosa Kyrgiosa. W półfinale zmierzy się z Czechem Tomasem Berdychem, który z kolei wyeliminował Rafaela Nadala w jeszcze krótszych setach do 2, do 0 i do 6. W turnieju pań w półfinałach są dwie Rosjanki, co nie jest dla nas najlepszym znakiem przed zbliżającym się meczem Pucharu Federacji Polska-Rosja. Jekaterina Makarowa wygrała do 4 i do 0 z Simoną Halep, a Maria Szarapowa do 3 i do 2 zwyciężyła Eugenie Bouchard. Przy okazji dziś pojawił się w internecie dość sensacyjny wywiad z Martiną Navratilową. Legendarna tenisistka, która współpracuje od niedawna z Agnieszką Radwańską, skrytykowała Polkę za mecz z Venus Williams. Co mówiła w wywiadzie dla australijskiej gazety? Agnieszka nie chciała wygrać tego meczu tak jak Venus, w ogóle nie realizowała naszych założeń taktycznych, odbijała piłkę lżej niż na treningu. W skali od 1 do 10 dałabym jej za ten mecz 1, tak powiedziała Navratilova. Nie wiem jeszcze, jak Polka zareagowała na ten wywiad, ale jeśli z tej współpracy ma coś wyjść i Agnieszka nie obrazi się na Martinę, to przynajmniej wiemy, że Radwańska ma jeszcze wielkie rezerwy i wiadomo, nad czym powinna pracować. Na koniec krótko o piłce nożnej, bo znamy już finalistów Pucharu Azji. Australia pokonała 2-0 Zjednoczone Emiraty Arabskie i o trofeum zagra z Koreą Południową. Australia jeszcze nigdy nie wygrała tego pucharu, a Korea Południowa, aż trudno w to uwierzyć, bo to przecież jeden z najbardziej znanych i najlepszych azjatyckich zespołów, po raz ostatni zagrała w finale 27 lat temu. Australia, Korea Południowa, finał Pucharu Azji. A jeśli nawiązując do słów Martiny Navratilovej, mówiłeś o tym, że Agnieszka Radwańska ma jeszcze duże rezerwy, tak? Mm-hmm. Nawiązując do słów Martiny Navratilovej, w skali od 1 do 10 te rezerwy to 9. Tak by z tego wynikało. Proste równanie. No to jeszcze jeden cytat w prognozie pogody z listu od pana Pawła, który w tej chwili jest w Tajlandii. I w Tajlandii jest 23, już po 23, 24 stopnie, czyli ciepły wieczór, a w ciągu dnia temperatura dochodzi do 32 stopni. A? Można? No tak, ale jakbyś był w Tajlandii, to byś mówił, że gorąco, że parno, że jęzory wilgoci wślizgują ci się pod rękawem. Absolutnie bym tak nie powiedział. Powiedziałbym, ale fajnie. A u nas, proszę państwa, no... Wieczorem i w nocy chmury i przelotne opady śniegu. Tego w Tajlandii nie ma. Temperatura od minus 7 na Podhalu do minus 3 na Podlasiu, do minus 1 w centrum i do 0 na zachodzie. Też w Tajlandii tęsknią do takich... Właśnie, może oni na przykład mówią w tej Polsce, to jest super, ekstra, chłodniutko, przyjemnie. Jutro śnieg prawie w całym kraju, tylko na Dolnym Śląsku śnieg z deszczem. Temperatura od 0 na Suwalszczyźnie do 3 stopni na zachodzie. A widziałeś jakąś wycieczkę z Tajlandii u nas? Właśnie powinniśmy o to jakoś zadbać. Nie wiedzą. Nie wiedzą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

never wanna let you go. No, you made me feel alright. Minut po 17. Michał wróci w wiadomościach sportowych po 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantarajt. Biowęgiel to według definicji substancja o właściwościach zbliżonych do węgla drzewnego. Najczęściej taki węgiel uzyskuje się z biomasy, a co najważniejsze, może być używany jako paliwo odnawialne. Na razie nad procesem pozyskiwania takiego węgla pracują naukowcy. Zdania są bowiem podzielone, czy biomasa zmieszana z miałem węglowym może być biowęglem. W Ministerstwie Rolnictwa odbyła się na ten temat debata. Profesor Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej uważa, że taki biowęgiel sprawdzałby się w gospodarstwach wiejskich, bo jest ekonomiczny i ekologiczny. Żeby węgiel można było sprzedawać, to go trzeba zazielenić. My go zazieleniamy, to znaczy mieszamy go z biomasą. No powiedzmy taki ekogroszek, ale rzeczywiście ekologiczny, to znaczy z emisją gazu cieplarnianego na poziomie takim, jak ma gaz ziemny, a nie jak ma węgiel kamienny. Ten zielony węgiel emituje tego gazu cieplarnianego znacznie, znacznie mniej. W Wielkiej Brytanii to się sprzedaje jako smokeless fuel, czy paliwo bezdymne, a 50% odnawialne. Dzisiejsza debata chce przekonać do tego, że pomieszamy miał węgla kamiennego z biomasą i uzyskamy jakieś paliwo, które ma być panaceum. Jan Gładki, twórca technologii i producent czystego biowęgla. Ja mówię, że to jest niedobre rozwiązanie, ponieważ mieszamy dwa różnego rodzaju paliwa. To, co przyroda zrobiła przez setki tysięcy czy miliony lat, my to robimy w ciągu paru minut, 4 do 10 minut w naszej linii technologicznej. Mamy autotermiczny proces podgrzewania biomasy bez dostępu tlenu i ten proces powoduje, że powstaje uszlachetniona biomasa, która według nomenklatury opisanych w encyklopedii jest biowęglem. Nie można pomieszać biomasy z węglem, żeby nazwać go biowęgiel. Według pani, co to jest biowęgiel? To zależy, co mają na myśli osoby, z którymi pani rozmawiała. Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna. Są różne wynalazki tego typu. O tak, to zauważyłam. Jedna to węgiel drzewny, który się wytwarza z biomasy. Natomiast ostatnio pojawił się taki pomysł, żeby sprzedawać biowęgiel w cudzysłowie jako połączenie odpadów węglowych z biomasą i wytworzenie z tego kawałków węgla do spalania w piecach domowych. No i podobno jest zdrowszy dla środowiska, nie wydziela tyle dwutlenku węgla. Pewnie wydziela mniej. To jest takie rozwiązanie jakby połowiczne, które udaje ekologiczne, chociaż de facto jest no 1% bardziej ekologiczne od zwykłego węgla, korzyści są niejasne. To tak jak ekogroszek, tak? Kupują ten ekogroszek, bo wierzą, że on jest bardziej eko, bo się tak nazywa. Tak naprawdę to on jest ułamek czystszy niż gorszej jakości węgiel, ale to nadal jest węgiel. Dlaczego węgiel w tej formie jest aż tematem debaty dzisiejszej? Po pierwsze, pani Bozia nam dała węgiel, a innych rzeczy nam nie dała. I trzeba umieć z niego rozsądnie korzystać. Po drugie, węgiel sam niestety jest wysokoemisyjny, w związku z tym Bruksela węgla nie lubi. Żadnego, w tym polskiego. No dobrze, ale czy węgiel w tej postaci Europa, jak to pan mówi, bardziej kocha? A jak może nie kochać? Jeżeli ten zielony węgiel emituje tego gazu cieplarnianego znacznie, znacznie mniej, jeszcze nie ma linii produkcyjnej, jeszcze nie ma wytwórni. Ale jest szansa, że będzie? Ale linia pilotażowa jest. Ja mogę powiedzieć tu przez radio, pierwszy raz publicznie, jak się jakaś gmina zgłosi szybko, to my nawet tą linię postawimy za darmo. Możemy na tym zaoszczędzić troszeczkę pieniędzy. Z czego to wynika? Doktor Tomasz Dzik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Jak kiedyś mnie zapytano, ile takie paliwo będzie kosztować, ja mówię, że dokładnie tyle będzie kosztować, ile rolnik zaczyna sobie za słomę. Ale pan

to jednak... W strefie euro cały czas... Paweł Tokarski, Niemiecki Instytut Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Duża część państw członkowskich zmaga się z problemem zadłużenia. W czterech największych państwach strefy euro dług w stosunku do PKB rośnie. Jest problem z tempem wzrostu gospodarczego. W dużej części państw strefy euro, w szczególności na południu, jest ogromny problem bezrobocia. Występują ogromne problemy społeczne, które powodują olbrzymie perturbacje polityczne. I ostatnim przykładem właśnie jest tutaj Grecja. O problemach strefy euro dobitnie wiedzą Grecy, choć i strefa euro dobitnie wie o problemach z Grekami. Ogłaszając decyzję o przyznaniu Grecji pożyczki, szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominik Strauss-Kahn pochwalił władze w Atenach za wprowadzenie twardych reform. Zdecydowane wsparcie, jakiego udzielamy Grecji, przyczyni się do stabilizacji w strefie euro i wzrostu gospodarczego na świecie, oświadczył. A to było w 2010 roku. Sporo pieniędzy popłynęło do Grecji przez ostatnie lata, sporo także mimo protestów i społecznego niezadowolenia pracy wykonały greckie władze. Zatem ustępujący grecki premier Antonio Samaras spokojnie może mówić: objąłem kraj na skraju katastrofy, miałem w rękach dwa gorące węgle, ale udało się, mimo że mało kto miał nadzieję. Udało się uniknąć najgorszego. Według szacunków OECD Grecja w ostatnich latach była jednym z najszybciej reformujących się państw wśród państw rozwiniętych. Paweł Tokarski. Można powiedzieć, że jest pewne światło w tunelu. Grecja osiągnęła saldo pierwotne budżetu pozytywne. W tym roku po raz pierwszy ma się pojawić wzrost gospodarczy od wielu, wielu lat. Ale skala problemów w tym państwie jest ogromna. Pamiętajmy, że od początku kryzysu w 2009 roku cała gospodarka grecka skurczyła się w ogóle o 1/5. Bezrobocie jest na dosyć wysokim poziomie, w szczególności wśród ludzi młodych. Bardzo dużo Greków wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Nic w zasadzie się nie zmieniło, jeżeli chodzi o poziom korupcji. Instytucje państwa są cały czas nieefektywne. Cały ciężar zamiast z reform z nieefektywnego sektora publicznego został położony na opodatkowanie sektora prywatnego. Ostatnie greckie przedterminowe wybory w Europie wywołały cały wachlarz odczuć, od paniki po euforię. Trzęsienie ziemi, które grozi katastrofą finansową Grecji i dramat dla euro. Tak sprawę widzi Daily Telegraph. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung nazywa Tsiprasa lewicowym ludowym trybunem, który obiecał wyborcom gwiazdkę z nieba. Pałac Elizejski, podobnie jak francuskie media, nie kryje przy tym wątpliwości co do tego, co zrobić z zadłużeniem Aten. W Brukseli panuje przekonanie, że nowe greckie władze nie zerwą współpracy z Unią, bo to może oznaczać jeszcze większe kłopoty. Będą zatem spłacać dług i przeprowadzać reformy. Wygrana Syrizy jest pierwszym ludowym powstaniem w strefie euro. Skończyła się europejska fikcja, rządzenie pod dyktando kapitału. Dziś rozpoczyna się nowy 2015 rok. Czytamy w El Diario. Ale czy diabeł tak jest straszny, jak go malują? I to jest bardzo dobra uwaga, moim zdaniem. Jeszcze raz Paweł Tokarski, Niemiecki Instytut Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Alexis Tsipras nie będzie ani pierwszym, ani ostatnim politykiem w Grecji, który nie dotrzymuje swoich zobowiązań, gdyż te obietnice, które przedstawił w czasie kampanii wyborczej, są zupełnie bez pokrycia. W Grecji nie ma środków w budżecie na zwiększanie świadczeń społecznych, nie ma środków na wzrost płac i emerytur. Także postulat, jeżeli chodzi o redukcję długu, nie spotyka się z żadnym pozytywnym odzewem, jeżeli chodzi o inne państwa strefy euro. Więc wkrótce może się okazać, że tak naprawdę król jest nagi. Bo obiecywać to jedno, a płacić to drugie. Zwłaszcza, gdy w kasie nie za dużo. No to na koniec, by pytania bez odpowiedzi nie zostały, powiem tak. Drachma, której w Grecji nie chce z powrotem blisko 70% Greków. Od 1 stycznia 2002 roku, choć może dostali euro za wcześnie. Od 1 stycznia 1981 roku byli w Unii Europejskiej, zanim jeszcze była ona Unią, i na dodatek 23 lata przed nami. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. To był Ernest Zozuń. Mija 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Polacy są strażnikami pamięci o zagładzie narodu żydowskiego, tak mówi prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Niemiecki okupant uczynił właśnie mój kraj miejscem terroru o wyjątkowej sile i miejscem zagłady europejskich Żydów. Niemieccy naziści uczynili z Polski wieczny cmentarz Żydów. Położyli kres wielowiekowej żydowskiej obecności na naszej ziemi. Uroczystości w Oświęcimiu obserwuje reporter Trójki, jego relacja w serwisie o 18. Znów atak prorosyjskich separatystów ostrzelali oni szpital w Swietłodarsku-Donieckim na wschodzie Ukrainy. Jak informuje Kijów, są ranni, wśród nich pacjenci, personel placówki. Na szpital spadły pociski z wyrzutni Grad. Na razie nie podano, ile osób jest poszkodowanych. W szpitalu w Swietłodarsku-Donieckim leczeni są ukraińscy żołnierze ranni w walkach wokół Debalcewa. Unijne sankcje wobec Rosji będą zaostrzone. W czwartek tą sprawą zajmą się szefowie unijnych dyplomacji. W specjalnym komunikacie zwrócili się o to przywódcy państw członkowskich, którzy zajmą się tą sprawą na szczycie w lutym. Sankcje to odpowiedź Brukseli na eskalację przemocy na wschodzie Ukrainy. IMGW ostrzega, uwaga piesi, uwaga kierowcy na chodnikach i drogach. Może być naprawdę ślisko. Problem może dotknąć wieczorem i w nocy mieszkańców województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz pomorskiego. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Na rynku pracy poprawa. Bezrobocie w ujęciu rocznym w grudniu ubiegłego roku wyniosło 11,5%, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Rok do roku stopa bezrobocia spadła o prawie 2%. Na znaczną poprawę na rynku pracy wpłynęła rosnąca liczba ofert pracy, aktywna działalność urzędów, ale też w dużym stopniu demografia, tłumaczy Adam Czerniak, główny ekonomista Centrum Analitycznego Polityka Insight. Jednak coraz więcej osób odpływa z rynku pracy, przechodząc na emeryturę, czy już w ostatnich latach przed przejściem na emeryturę dezaktywizuje się, a znacznie mniej niż jeszcze powiedzmy sobie 10 lat temu przybywa nowych osób na rynek pracy, co dodatkowo sprzyja temu, żeby ta stopa bezrobocia nam spadała. Bezrobocie w ujęciu rocznym spadło we wszystkich województwach. Zdaniem resortu pracy w połowie tego roku bezrobocie możemy mieć już jednocyfrowe. Frank szwajcarski jest najbardziej przewartościowaną w tej chwili walutą na świecie, a to dobra wiadomość dla frankowiczów. Jak ocenia Bartosz Sawicki, kierownik Departamentu Analiz Domu Maklerskiego TMS Brokers, kurs franka w kolejnych miesiącach będzie spadał. Wydaje się, że frank w perspektywie do końca roku powinien potanieć w stosunku do euro o 15%. To by się przełożyło na spadek kursu franka do złotego gdzieś w okolice 3,80 zł. No ale na to trzeba będzie poczekać i to pewnie stanie się domena dopiero dalszych miesięcy tego roku. W tej chwili frank szwajcarski kosztuje 4 zł i 12 groszy. Gorzej wyglądają prognozy cen ropy. Ta może zdrożeć do poziomu około 70-80 dolarów za baryłkę, ocenia analityk. To wydaje się być kwestią czasu. Prawdopodobnie pierwszymi ofiarami będą firmy, które inwestują w wydobycie w nowych złożach poza państwami OPEC. I właśnie o to Carterowi chodziło, żeby wyciąć tą konkurencję, która się pojawia i przekłada się na to, że OPEC coraz mniej znaczył na rynku ropy naftowej. Dziś baryłka ropy typu Brent kosztuje 48 dolarów i 30 centów, a teraz wartości pozostałych walut. Euro kosztuje 4 zł i 23 grosze, dolar 3 zł 71 groszy, funt brytyjski kosztuje w tej chwili 5 zł i 64 grosze. Warszawska giełda papierów wartościowych w Warszawie kończy dziś dzień na zielono, to taki blady zielony, WIG 20 na plusie 0,11%, WIG 0,12% na plusie, a obroty wyniosły dziś ponad 945 milionów złotych. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1292 dolary. Wieczorem i w nocy chmury i przelotne opady śniegu, temperatura od minus 7 stopni na Pocalu do minus 3 na Podlasiu, minus 1 w centrum i do 0 na zachodzie. Uwaga, i na drogach, i na chodnikach możliwe lodowisko. Jutro śnieg prawie w całym kraju, tylko na Dolnym Śląsku, deszcz ze śniegiem, temperatura od 0 na Suwalszczyźnie do plus 3 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej.

uczcijmy ich chwilą skupienia. I te słowa padły dziś na terenie byłego obozu, dziś muzeum, w 70 lat po wyzwoleniu Auschwitz-Birkenau. Już za chwilę o tej rocznicy z historykami porozmawia w Pulsie Trójki Marcin Zaborski. Tak mało powiedziałem, krótkie dni. Krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedział, nie zdążył. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świata. I teraz nie wiem, co był prawdziwe. Muszę wrócić do... Może zacznę jeszcze na nowo. Jeszcze raz. Tak. Tak mało powiedziałem, krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem, nie zdążyłem, serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świata. I teraz nie wiem, co było prawdziwe. Tak mało powiedziałem, krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem, nie zdążyłem, serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świata. I teraz nie wiem, co był prawdziwy. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. W 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz dyrektor działającego w tym miejscu muzeum pyta, czy staliśmy się dojrzali w naszej pamięci. W Pulsie Trójki będziemy się więc zastanawiać, jak dojrzewa nasza pamięć o Holokauście. W naszym studiu profesor Anna Zajdler-Janiszewska z Instytutu Kulturoznawstwa SWPS w Warszawie. Dobry wieczór. I dr Hanna Węgrzynek z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani profesor, jak zmienia się nasza pamięć o Holokauście w ostatnich, no już 70 latach? Można powiedzieć, że ona jest dzisiaj w pełni dojrzała? Tu trudno odpowiedzieć na pytanie, stosując taką kwalifikację, bo co by miało znaczyć, że ona jest dojrzała? Cóż to prawda? Znaczy dojrzała? No to by musiało znaczyć pewnie, że wyciągnęliśmy lekcje i nie popełniamy tych samych błędów, które popełniliśmy wcześniej. Jako ludzie. Ale możemy się najpierw przyjrzeć temu, w jaki sposób ona się zmieniała, jak się poszerzała, jakie konteksty decydowały o tym, że przybierała na początku taki, a nie inny kształt, prawda? Jeśli chodzi o źródła tej pamięci, to one się niewątpliwie dzisiaj stały bardziej zróżnicowane, bogatsze. Mamy mnóstwo filmów dokumentalnych. Wiemy więcej, bo jest więcej źródeł, więcej eksponatów, świadectwa przepracowania przez drugie pokolenie więźniów, także mamy z czego wybierać, ale oczywiście co każdy z nas z tego wybiera, to zależy od też wielu czynników. No właśnie, prawda? Pani doktor, czy to, że wiemy więcej i że mamy większy wybór, jeśli chodzi o to uczenie się historii, przekłada się na to, że robimy z tą wiedzą, z tą świadomością przeszłości więcej? Właściwie nie do końca bym się zgodziła z takim stwierdzeniem, że mamy więcej źródeł. Mamy źródeł tych poniekąd coraz mniej, to znaczy mamy coraz mniej świadków. Świadków, którzy mogą przekazać to, co się wydarzyło. No, ale z drugiej strony można powiedzieć, że udało się zapisać ich świadectwa dla kolejnych pokoleń. Oczywiście można dyskutować, w jaki sposób, ile osób. Natomiast myślę, że jest to jedno ze źródeł najbardziej cennych i to jest to źródło, które rzeczywiście powinno odegrać, myślę, decydującą rolę w poznawaniu przeszłości. Natomiast z drugiej strony musimy mieć świadomość, że to jest też rodzaj wiedzy, to jest też kwestia zainteresowania, to jest kwestia zachęcenia. Sprawa Holokaustu, sprawa Auschwitz w dziejach edukacji odgrywała rolę polityczną. I nie mamy czasu, żeby omawiać to zagadnienie, ale właściwie przekaz był bardzo prosty. To znaczy, to Polacy mieli być główną ofiarą Auschwitz. Przede wszystkim, żeby pokazać, że Polacy byli przede wszystkim najważniejszą ofiarą systemu nazistowskiego. Z jakiego powodu? I tu musimy odnieść się do historii. W 1939 roku mieliśmy dwóch wrogów. Związek Radziecki i Niemcy. W 1945 roku naród musiał zrozumieć, że mamy jednego wroga, albo mieliśmy jednego wroga i jednego przyjaciela. I Auschwitz zostało tutaj rzeczywiście do kreowania tej propagandy wykorzystane. W ten sposób zostało wychowanych kilka pokoleń i myślę, że tą pewną świadomość jest bardzo trudno zmienić, co obserwujemy od wielu lat. Efektem tej polonizacji pamięci jest to, co widzimy w najnowszych sondażach, w sondażu CBOS-u. Wtedy, kiedy pada pytanie, z czym kojarzy się nazwa Oświęcim, to 45% pytanych wymienia, że to jest miejsce związane z męczeństwem Polaków, a 33%, czyli jednak dużo mniej, że to miejsce męczeństwa Żydów. Panie profesor, co ta pamięć o Holokauście mówi o nas, Polakach, dzisiaj? No właśnie, mówi tyle, że nie potrafimy spojrzeć z perspektywy faktycznie historycznej, tylko ciągle podlegamy pewnym schematom i stereotypom wyuczonym albo podporządkowanym pewnym mitom narodu szlachetnego, bohaterskiego i tak dalej, jak trudno się przedostają jednak do bardziej powszechnej opinii. Dokumenty takie jak to, że byliśmy szmalcownikami, że zdarzyło się niejedno jedwabne jest symbolem, że były po wojnie pogromy, tego nie chcemy przyjąć do świadomości, bo to nam burzy mit patriotyczno-narodowy. No też trudno to przyjąć pewnie dlatego, że przez lata nie było to przepracowywane, więc trudno nagle to po prostu przyjąć do wiadomości. To też nie jest tak do końca, dlatego że tuż po II wojnie światowej właśnie na przykład podręczniki poruszały temat relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. I rzeczywiście jasno określano tutaj, pisano o pewnej grupie społeczeństwa, często wiązano tę grupę z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, która zachowywała się nieodpowiednio. Ale myślę, że z tego powodu, bo ludzie po prostu jeszcze pamiętali. Potem ten temat ginie. Mniej więcej w okolicach kampanii antysemickiej 1968 roku pojawia się bardzo rozbudowany wątek pomocy. I to pomocy zarówno niesionej przez komunistów, ale także przez rząd londyński, co mogłoby nas zdziwić, który praktycznie nie był obecny w naszym nauczaniu, ale akurat tutaj w tym kontekście się pojawiał. To ukształtowało całe pokolenia, również pokolenie, do którego ja należę i myślę, że z tego powodu łatwiej mi zrozumieć tę sytuację. Kiedy mówimy o kształtowaniu kolejnych pokoleń, no to niewątpliwie jednym ze sposobów edukowania jest odwiedzanie takich miejsc jak Auschwitz-Birkenau. Czy pań zdaniem wycieczki, choć to złe słowo, te odwiedziny, wizyty w takich miejscach, bo to nawet nie muzea, powinny być obowiązkiem dla młodych ludzi, pani doktor? Ja myślę, że nie ma nic gorszego niż słowo obowiązek i to jest kwestia bardzo indywidualnego wyboru. To nie jest tak, że młodzież kiedyś była taka, a dzisiaj jest taka. Młodzież jest bardzo różnorodna i każdy tego rodzaju miejsce odbiera w zupełnie inny sposób. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest kwestia edukowania. No i niestety ostatnia reforma edukacji nie sprzyja temu, ponieważ gimnazjum, edukacja historyczna w gimnazjum kończy się na roku 1918. Także młodzież tylko raz poznaje te wydarzenia najnowsze, to znaczy już w szkole średniej i przynajmniej teoretycznie program jest taki sam w szkołach zawodowych, technikach i liceach. Realizowanie jest po prostu niemożliwe. Pytanie, natomiast czy takiego młodego człowieka da się przygotować do odwiedzin, wizyty w Auschwitz-Birkenau, pani profesor? Właśnie, pewnie nie wszystkich w tym samym czasie. Ja bym sobie taki idealnym wzorzec edukacji w tym zakresie wyobrażała tak, że szkoła proponuje jakiś rodzaj zajęć typu warsztatowego, pewnie najlepiej, a młodzież wybiera sama wiek, w którym chce to robić. Wiadomo, że rozwijamy się różnie, poza tym mamy różny ten background kulturowy i w różnych momentach życia trafiamy na coś, czym się przejmujemy faktycznie. Pytanie też o rolę samych miejsc pamięci, bo pamiętam taką rozmowę, w której przedstawiciele jednego z takich miejsc chwalili się, cieszyli się tym, że udało im się stworzyć taką specjalną ścieżkę zwiedzania dla uczniów szkół specjalnych, niepełnosprawnych intelektualnie. I zapytałem wtedy, czy ktoś tych uczniów, a przede wszystkim ich nauczycieli, jakoś specjalnie przygotowuje do przepracowania tej wizyty w tym miejscu pamięci, i zapadła cisza. Nikt nie pomyślał o tym, że trzeba będzie popracować z tymi uczniami po powrocie do domu, po powrocie do szkoły. Więc tutaj jest też kwestia pracy przed i po takiej wizycie, pani doktor. I myślę, że to jest rzeczywiście bardzo ważne. Ja oglądałam ścieżkę dla właściwie dzieci, która jest w Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. I ona zupełnie nie ma wiele związku z tym, co rzeczywiście działo się tutaj na okupowanych ziemiach. Natomiast w sposób taki, który mógłby być zrozumiały dla młodzieży. Nie było dżinsów, nie było snacksów. No, to jest dla nich do ogarnięcia. I ja myślę, że edukację można dostosować do każdego wieku. Trzeba to robić w odpowiedni sposób. Myślę, że najważniejsze jest nie patowanie okrucieństwem, a skupienie się na studium przypadku. Na przykład na wspomnieniach młodych ludzi, czy na pamiętnikach młodych ludzi, którzy byli w tym samym wieku, co ta młodzież. I dam może jeden przypadek. Nie Anna Frank. Pamiętnik Rani Knoll, która była w getcie krakowskim. Tam są dosłownie 3 czy 4 wzmianki, które świadczą o tym, że ona była w getcie. Ona pisze głównie o chłopakach, o tym, że chciałaby ładnie wyglądać. Jest taką samą dziewczyną, jak wszyscy inni. Nie jest tylko taką cierpiącą ofiarą. Ja bym tutaj dała świetny przykład inicjatyw, które dla młodzieży szkolnej w różnym wieku podejmują ludzie z Bramy Grodzkiej w Lublinie, gdzie jest specjalna taka ścieżka szkolna i na przykład była taka akcja, że dzieci poznawały dzieci, które zginęły w Majdanku, na Majdanku, a procentowo... Poznawały to, ich historię. Tak. I co więcej, pisały listy do tych dzieci. Więc ten rodzaj takiego bardziej intymnego kontaktu i pomyślenie o tym konkretnym rówieśniku pewnie więcej daje niż uczestnictwo w wykładzie nawet dobrze poprowadzonym. No właśnie, tu dotyka tego dylematu, z którym zderzają się miejsca pamięci i muzea, kiedy zapraszają do siebie młodego człowieka dzisiaj. Młodego człowieka, który wychowany jest już w wirtualnym świecie, bardzo interaktywnym, no i wchodzi w miejsce, które ma zachowywać przeszłość i tę substancję naturalną z tej przeszłości. Pytanie, na ile takie miejsca, jak chociażby Auschwitz-Birkenau, powinny zapraszać do siebie tę interaktywność i wirtualność? A takie miejsca to robią i tej interaktywności jest coraz więcej. Natomiast ja w tej chwili właściwie obserwuję taki odwrót. Dlatego, że dostęp do komputera ma praktycznie każdy. To było modne, to było atrakcyjne 15 lat temu. Natomiast teraz ludzie znowu chcą oglądać obiekty, rzeczywiste obiekty, ponieważ tą wirtualność mają wszędzie. I można sobie nawet zrobić taką wizytę w muzeum właśnie online. Nie wychodząc z domu. Ale właśnie okazuje się, że bardzo często, robiąc taką wycieczkę online, ludzie chcą przyjechać i chcą zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. Więc nie ogranicza to działalności. Ja tylko może powiem, że w zeszłym roku Auschwitz-Birkenau odwiedziło prawie 1 600 000 osób. Jest to liczba najwyższej, stale rosnąca od kilku lat. Przy czym 2011 rok to było jeszcze niecałe 500 000 zwiedzających, więc ten przyrost w ostatnich latach rzeczywiście jest imponujący. I to jest imponujący. Między innymi ta działalność edukacyjna, działalność bardzo różnorodna. Pani profesor, zapraszać wirtualność do miejsc pamięci? Tak, ale podzielam zdanie mojej przedmówczyni, że jednak, kiedy te dzieci w Lublinie przejmą się, żyjące teraz, przejmą się biografią krótką jakiegoś dziecka, mają jego fotografię, mogą sobie wyobrazić, jak co przeżył przed śmiercią, a jednocześnie widzą te zabawki, te buciki i tak dalej. Myślę, że jednak to bezpośrednie doświadczenie jest dłużej, zapada w pamięć niż doświadczenie typu codziennie mam pełno takich samych wielkiej masy doświadczeń. To wybiegając w przyszłość, patrząc w przeszłość oczywiście, co jest największym wyzwaniem dla pamięci o Holokauście na kolejne dekady, pani doktor? Ja myślę, że największym wyzwaniem cały czas jest edukacja i to ta edukacja, która w jakiś sposób może być kształtowana przez państwo, przez rząd, to znaczy edukacja szkolna, dlatego że ma ona przeogromny, nadal przeogromny wpływ na postawę i opinię młodych ludzi. Pani profesor? Ale edukacja historyczna po to, żebyśmy sobie zdawali sprawę na przykład z pewnych postaw, które